prepuncis. T'acompanya Ràdio Cornellà. Muy bien, Laura, mira, ya estamos. Estábamos no Bierzo. Sí. Vámonos ir pues a Rías Baixas. Que no Bierzo hacía frío. Sí. Pero ahora vámonos ir a Rías Baixas. No sé qué también, ¿eh? No sé qué temperatura estarán por allí. Buenas tardes, Julio. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí yo creo que tenemos casi una hora más de día que ahí, pero ya, bueno, prácticamente ya casi no se ve. Estamos entrando xa na noite. Bueno, a pues noite, aquí pois baixan as temperaturas tamén. Sí. Non é o mesmo que... Home, pois hoxe aquí que eu estuve nunha comida ali en San Boi, nun hotel, estuve nunha comida que fizeron unha presentación do Botillo do Bierzo, a presentación do que vai a ser o menú, porque a comida da Sobecat, aquí de Bercianos en Cataluña, pois é o día 31 deste mes de xaneiro. Sí, sí, sí. Pois había 17 grados, eh? Bueno, pero eu estive a fin de ano Lugo e estábamos a menos un, menos dos. Bueno. Pero bueno, para comer o botelo fai falta sí, sí. Esas temperaturas, que faga frío. Eh? Eso sí. Desde logo. Eu xa, bueno, xa me encarguei de traer de alá da túa terra da Fonsagrada, pois un par deles para... Ah, sí, xa fuches a Fonsagrada, eh? Os amigos, non? O botelo. O botelo e a androlla, non? E a androlla en Navia e o botelo na Fonsagrada. Exactamente, sí, señor. Bueno, pois temos tamén en línea, temos a este gran pintor que tú nos vas a presentar. Bueno, pois mira, hoxe lendo un artigo de Manolo Rivas no País, decía que Voltaire, nas súas últimas vontades, decía que que quería morrer como activista no Partido da Risa, que é o que máis sí. odian os fanáticos, sí, porque tamén é o máis liberador, non? Sí. Entón, hoxe temos conosco a Kiko da Silva, unha persoa que, bueno, xa dende os 17 anos pois milita nese Partido da Risa, porque mira, nos fai pasar moi bons ratos, como non só como debuxante, tamén como ilustrador, o sea, xa no con 17 anos decía en Ourense recibiu o premio de banda deseñado ao mellor autor aficionado, pero bueno, como ilustrador pois por citar simplemente un libro, por exemplo, na editorial Calandraca, de cando a Matías entraron ganas de facer pis na Noite de Reis, el foi o ilustrador. ilustrador, e incluso en Moncho e a Mancha, un libro que él tamén escribiu, aparte de ilustrarlo, pero tamén foi director de revistas, dirixiu a revista de historietas semestral BD Banda ou Retranca, ah. Colabora na Voz de Galicia nas edicións locais de Pontevedra e Vigo, bueno, incluso ilustra os monólogos de Robert Bodegas, ou seja que... Coño. Milita efectivamente no nada, partido da risa e fai nos pasar a nos. Esto pois, nada, gargallada seguido con él. Moi bo ratos. Pois vamos darlles boas tardes. Boas tardes. Kiko da Silva xa estará por aí, non? Sí, sí, boas sí, tardes, Kiko. Boas tardes. Moi boas. Que tal? Pues, o home da risa. Bueno, sí, que realmente nestes tempos a verdade que estamos obligados a facer reflexionar máis que rir últimamente. Sí, desde logo. Bueno, logo, claro, un dos motivos polos que estamos falando hoxe con Kiko da Silva é polo desgraciado feito fanático de que, bueno, que levou a morte a catro famosos caricaturistas e humoristas, non? Sí. Pero, bueno, Kiko estivera connosco no 2012 co gallo da inauguración do garaxe hermético que bueno, está funcionando aquí en Pontevedra, creo que era na rúa Álvaro Cunqueiro. Uh-huh. Bueno, non sei, quería preguntarlle a Kiko pois como vai este tema, porque daquela recordo pois que estaba previsto facer cantidad de actividades, charlas literarias, exposicións, mesas e debates, de debates, etcétera, non? Uh-huh. Bueno, pues a verdade é que o proxecto Garaxe Hermético afianzouse nestos 3 anos de vida. Estamos moi contentos. Este é o terceiro curso que facemos e temos agora mesmo pois o 99% das prazas ocupadas. Olé. Realmente, bueno, pues fixemos xa 2 publicacións, 2 libros cos traballos de fin de curso dos alumnos. Agora remata o que vai ser a primeira promoción de alumnos do garaxe e, bueno, están preparando proxectos. O último curso consiste niso, en preparar un proxecto para ser editado e movido por las distintas que existen en este momento no mercado. Bueno, a verdade é que fixa mogollón de cousas nestes anos, non? Fixemos 2 exposicións cos alumnos, unha que estivo no salón do libro de infantil e juvenil de Pontevedra, despois outra exposición itinerante que estuvo por varias vilas, e bueno, neste momento pues, estamos a facer unha revista digital que se chama Noveno, que se pode descargar gratuitamente na nosa página web. Bueno, é un campo de probas, é unha revista que ten unha cadencia de cada 2 meses e bueno, é para que os alumnos se acostumen a traballar como se van a ter que enfrontar despois na realidade claro. Editorial, pois con unhas datas de entrega, unha temática, un número de páxinas, uns mínimos de criba de calidade, etcétera. A verdade é que moi moi contentos, moi satisfeitos. Aparte con os mestres de categoría, non? Porque aparte de Kiko, pois lembrome pois Fernando Iglesias, Miguel Porto, non? Fran Bueno. Jolín. Sí, agora mesmo tamén fichamos bueno, leva 2 anos con nós, Miguel Anxo Prado está dando un seminario permanente, un seminario teórico para xente que se queira especializar un poquinho máis máis alá do que a gráfica, non? Sino a narrativa, a parte literaria que ten a banda deseñada. E tamén este curso engadimos a nosa lista de mestres a un escritor pontevedrés que se chama Rodrigo Cota, moi coñecido para os lectores do Diario de Pontevedra. Para dar clases bueno, guía de proxectos a nivel literario, non? Para crear as historias antes de debuxalas. Como vai? Porque estes días, pois, claro, falouse dos poucos falantes que van quedando de galego, non? Se non hai falantes, pois imagínome que lectores moitos menos, non? Entón, a vida das revistas de banda deseñada, pois eu, bueno, teño por aquí uns datos. Por exemplo, foi unha vida sempre moi curta. No 1973, en Xenebra, Chichi Campos e Xesús Díaz publicaran un único número da revista A Cova das Choias, en Edicións Roi Xordo. No 79, en Santiago, apareceu a revista Xofre, tamén de banda deseñada. Houve unha única entrega, non? Nela participou Miguel Anxo Prado, Fran Jaraba, o Xan López Domínguez, non? En Carballo, no 83, xurdiu tamén o fanzine de banda deseñada A Meixa Cacofónica. Ese mesmo ano apareceu a Valium 10, que é unha revista que sacou 7 números, non? Logo, por exemplo, Frente Comisario, que tiña, bueno, foi naceu en Ourense, chegou a sacar 7 números, non? Pero foi sempre a vida moi bastante curta, non? Agora mesmo hai algo en cómic en galego, porque, bueno, por exemplo, Golfiño, na revista na que colaborabas ti, unha revista estupenda, pois tamén pois durou pouco, non? Bueno, eu creo que as cousas hai que velas dende o punto de vista que cada vez foi a máis, non? A Golfiño durou pouco, pero durou 3 anos, e estamos falando de máis de 400 páxinas de banda deseñada por cada serie, creadas por autores galegos e cobradas, porque, por exemplo, pois, a revista Golfiño fixo que por primeira vez os autores tamén cobrasen o seu traballo, non? Que ata ese momento cobraban os impresores, cobraban o distribuidor e o libreiro, pero o autor nunca había un peso disto, non? Eu creo que cada vez, a pesar da crise e a pesar dos impedimentos que a situación actual nos ten a todos, pois eu creo que sí que é positivo que a banda deseñada se vai facendo un oco dentro da sociedade galega e a xente cada vez o apoia máis, non? Sí. Sí que é certo que bueno, pues a situación actual de falta de apoio institucional a non solamente a banda deseñada, sino pues o mundo da cultura en xeral, dificulta que se coñeza moitas cousas que se están a facer. Dentro de todas as dificultades e do panorama económico que temos, é un dos momentos nos que a nivel editorial, non a nivel de publicacións periódicas, pero sí a nivel de edición, se están sacando moitas máis historietas de banda deseñada en galego que hai 5 ou 6 anos. E iso é positivo, porque, bueno, sin esta situación actual que estamos a vivir todos, que non é a idónea, pois estamos conseguindo iso, en canto mellore un pouco a situación, pois conseguiremos que isto empece a poderse chamar unha pequena industria de banda deseñada en galego. Por lo de agora estamos na prehistoria todavía. Hai un gran escritor e unha gran persoa que é Agustín Fernández Paz, que leva traballado moito tamén para introducir a banda deseñada nas aulas, non? Lembro que ten tamén, creo que, o Premio Ourense de Banda Deseñada por o libro Os Cómics nas aulas, non? Parte de outros libros, tamén Facermos Cómics, Para Lermos Cómics, 28 libros da literatura infantil e juvenil galega, bueno, ou seja que, bueno, esperemos que o que dis ti, que a cousa vaya mellor, non? Bueno, hoxe, pois desgraciadamente, estes últimos días, pois, desapareceron uns dos mellores debuxantes que había en Francia, non? Ligados á revista Charlie Hebdo, que non sei se ti a coñecías. Sí, bueno, eu son colaborador do Jueves e para os debuxantes do Jueves, Charlie Hebdo é a Biblia, non? É a nosa lugar de referencia. Moitos de nós, pois, nos crecemos lendo esa revista e bueno, pois moita xente copiou a esos debuxantes que faleceron. Claro, eu hai moitos anos xa, vivi unha temporada en París e recordo daquela harakiri, que non sei se sigue existindo. Sí, harakiri realmente é a precursora de Charlie Hebdo e eu, digamos, el papus de Charlie Hebdo, ¿no? Sí. Aquí en España el papus foi a predecesora antes de que se fora o traste por culpa dun atentado terrorista, que por certo moita xente non se esqueceu delo. Un atentado terrorista con un morto que foi en Barcelona. Sí, exactamente, sí. A comezos dos 70 e bueno, aínda non estábamos en plena democracia, pero bueno, aí faleceu unha persoa e unha persoa que nunca, por certo, nunca se lle chegou a recoñecer que morrera nun atentado terrorista, que se sigue dicindo que morreu era o bedel da do edificio e dicen que morreu como un como un máis, un común calquera. Un accidente laboral. Exactamente. Sí. Claro, eso es bastante, bastante significativo que bueno, agora nos estemos rasgando esas vestiduras e non hai tanto tempo que pasaba algo similar a aquí, que morría ainda por riba unha persona que ni sequera era da redacción desa revista, ¿no? Exactamente. Eu que dicía onte, non lembro agora que periodista era, pero era na radio. Eu normalmente escuito a radio. A televisión, pois... Pouco, a máis... En fin, dícime moi pouco. E era o que se dicía que, claro, sobre, por exemplo, falou do papos, falou de atentados de ETA, que todo mundo coñecemos. Dice, mira, a verdade, non se sabe de ningunha cousa. O que é a verdade? Podemos aproximarnos, pero a verdade, ninguén. Ni nos contan a verdade... acercanse a ela, pero non nos la contan. A verdade, non se sabe nunca. Por iso digo que este, por exemplo, o atentado de París, sí, fanatismo, todo isto, que lle estemos dando voltas ao fanatismo e todo iso, eu creo que hai outras persoas detrás dese fanatismo. Ca eses eros que había, pois que mirar a ver de castigar a esos que están detrás, non imbudir pois a estos novos, a estas novas persoas. Pero Kiko fixo un homenaxe polo terrible atentado da revista francesa, ¿verdad, Kiko? Sí, bueno, fixen barrio. De feito, agora mesmo, pues, mentre estou falando con vosotros, estou preparando un suplemento que sacaremos o mércores aquí en Galicia, na prensa galega, para fomentar que a xente coñeza, porque nos demos de conta de que a xente que estamos máis metidos nos medios digitais, pois sabemos que hai un lugar para poder apoyar económicamente tanto as familias como a revista, ¿no? Uh-huh. Pero a xente que non está asiduamente en internet, que hai moitísima, sobre todo aquí en Galicia, uh-huh, non se enterou de que existe esa posibilidade, ¿no? Entonces, conseguimos o compromiso de un medio de comunicación, que es La Región, ¿sí? El Progreso Galego y el Diario de Pontevedra, y vamos a facer unha publicación gratuita para fomentar que a xente coñeza que existe a posibilidade de axudar económicamente as familias e os afectados deste terrible atentado. Bueno, estamos agora que dices ahora que dices o Diario de Pontevedra, o Diario o Progreso e o de Pontevedra pois están xunguidos ou cada un ten a súa? Pertence agora ao grupo El Progreso dende hai uns anos. O Diario e El Progreso xa forma parte da Progreso de Lugo, queres dicir? Sí. Muy bien. Simplemente esa puntuación. Mira, o certo é que a revista pois era bastante polémica, así como ti falabas antes del Jueves, que foi unha das revistas ou Mongolia, unha das revistas españolas que van publicar as viñetas de Charlie Hebdo, ofreceronse a colaborar coa revista, non? O sea, prácticamente os medios de todo o mundo se ofreceron a colaborar, non? Defender o dereito á liberdade de expresión, pero hoxe mesmo pues, leía no País un artigo que decía de Víctor Lapuente, decía, non sé si soy Charlie Hebdo, porque hai as dúas opinións, por un lado están os que din, yo soy Charlie Hebdo, que defende unha liberdade de expresión sen límites, non? E por outro lado están os que din, non, eu non son Charlie Hebdo, porque din que a coexistencia pacífica no mundo moderno requiere pois eliminar expresións ofensivas mediante leyes pois antidiscriminación, antidifamación, uh-huh. etcétera, non? Entón, pódense establecer unos límites perfectos á liberdade de expresión, porque el ao final do artigo di que, bueno, de establecer unos límites profesionais, non uh-huh. fundamentados en normas xurídicas, senón en códigos éticos de dos profesionais, non? Pero uh-huh. esto, claro, pues... pero ti mismo acabas de decirlo, ética, ten tal ética. Sí, sí. O sea, a ética nosa non é a mesma que a musulmán, que pode ter pois a do sí, povo saharaui ou a dos Estados Unidos, que teñen éticas distintas e se rexen por distintas lógicas sociais. Sí, sí. Uh-huh. Eu creo que aí entramos nun pantano bastante complexo e exactamente a min esta xente que está dicindo que non é Charlie Hebdo porque se metían moito, facían chistes soeces, etcétera, sí, sí. exactamente uh-huh. o mismo que xustifica que unha muller pode ser violada porque vaya vestida con unha minisaia. É o mismo. O sea, bueno, o problema non é as viñetas, o problema é que non se pode, por non estar de acordo con alguén, decidir que, bueno, pues me lo cargo e acabou o problema, non? Esa é a raíz deste debate, non si facemos un chiste, porque un chiste é crear debate, nada máis. Exactamente. E o podes ler ou non o podes ler, podes estar de acordo ou non estar de acordo, pero realmente eu si eu teño un veciño que me levo mal con el, non vou salir cunha Kalashnikov a pegarle un tiro porque me levo mal, pois pues, e deixaré de saludar ou deixaré de falar, pasarei del e vivirei a miña vida sin intentar que ni molestalo a él, ni que me moleste a mí. Claro. Pero creo que eso é a civilización. Eu creo que o gran problema é non que haxa uns cantos fanáticos por aí, senón que outro día falaba José Luis Barreiro nun artigo que era falaba do choque de civilización. Se decía que o Estado Islámico que comeza a ser o contrapunto da OTAN, é que mentres nós imos alá con drones, con uh-huh. cazas, con avións, entón eles pues, están contrarrestando isto enviando comandos suicidas que aproveitan as estruturas da nosa civilización para desestabilizala, non? Uh-huh. Bueno, remataba Barreiro dicindo, mientras sigamos crendo que eles son terroristas e non soldados, uh-huh. pues, sí. Di que ao final os dous matamos polo mesmo, por unha civilización que disfraza de honor os nosos intereses, non? Falara con Kiko de que, bueno, iban a ser 10 minutos, xa levamos, non sei se está... simplemente, pues, quería citar por eso o director Stéphane Carbonnier, non? Uh-huh. Era o que dirixía o semanario dende do 2009. Unha das súas frases era de prefiro morir de pé que vivir axoenllado, non? Uh-huh. Él tanto criticaba as relixións, como a guerra, como as enfermidades, e incluso tiña, creo que, un libro sobre Sarkozy, se mal non recordo, uh-huh. non? Así é, sí, sí. Sí, uh-huh. bueno, en Francia, realmente, ainda que, pues agora, fíxome gracia, porque antes de que me chamara, estaba lendo un artigo de un dos superviventes deste debuxante que se salvou porque quedou dormido, non? Pues, pobre, que suerte tuvo. Sí. Sí, bueno, non sei se sorte ou desgraza. Sí, bueno, verdade, en fin. É complicado. Sí. Eu non me gustaría estar no seu pellejo. Tampouco a mí. Pero realmente, a ver, o que decía é que ahora lle salían amigos por todos lados, non? Sí, Merkel, claro. Ahora. Putin, todos eran amigos de Charlie Hebdo e ninguén desa xente se interesaba nunca por esta revista. ¿No? Exactamente. De feito, creo que recomendo a todo mundo que vexa a viñeta que saca Manuel Fondevila hoxe en eldiario.es, porque un reflexo real do que está a suceder con todo isto, ¿no? Sí, sí, sí. A hipocresía que hai pues, neste mundo ao redor de traponernos a medalla de que somos Charlie Hebdo, sí. para vender máis periódicos, mm. Pues, mm. moitos xornais están poñendo mm-hmm. Charlie Hebdo e despois sí, sí. Pues, siguen censurando as viñetas, siguen pues, pretendendo que non se alcance. María José Barceló, esta periodista, dicía, uh-huh. todos aqueles que hoxe dicen somos o deste Arderlog, ¿no? Pois dice, son os mesmos que nos queren quitar a liberdade. Sí. Dice, son os mesmos. Bueno, antes decía, o libro de Sarkozy non é de Stéphane Carbonnier, é de Bernard Belhac, uh-huh. de Tignoux, ¿no? Tignoux. No, pero xa ten bueno, non é un libro, é unha banda deseñada máis... Bueno, logo, viñetas, logo despois, Polinski, non? Sí, casi todo, en Francia hai unha longa tradición de bueno, pues de cada presidente acaba tendo unha serie de cómics e de libros satirizándoos, porque realmente a cultura da sátira en Francia está moi presente e sí. Por eso tamén eu creo que o pobo francés está tamén tan aterrado, non? Porque para ele claro. É normal, non? Sí, sí, sí, pensar e sí. Falar e incluso pois é como se en Galicia, por exemplo, por facer esa tranca matas ao tío. Digo, sí, se a nosa costumbre, a nosa cultura, a nosa maneira de ser. Que en Francia é todo cómics, é moi... E todos os presidentes teñen libros deso. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, eu creo que tamén hai que pararse a pensar de que esta xente que foi ali con Calaproz, sí. Libros leer un pouco, seguramente. No, é... No, cultura bastante baixa, seguro. Sí, sí. No. Son un nivel... Bueno, creo que... Moito... deserto neuronal. Sí, exactamente. Esto tamén había, hai un que non sei se traballa en teatro, esto, que defendía esto, a un actor español que defendía esto, que digo, pero este que... Ah, o Willy Teller. Sí, digo, pero este home fuma porros, o que lle pasa? Bueno, eu creo que a ver, hai sempre... está de moda tamén estar en contra de las masas, ¿no? Sí, sí. Y en tanto hai pues, algo tan grave como isto, pues sempre ten que salir alguén dicindo que todo o contrario para chamar atención, ¿no? Eso é como aquel que dice, prefiero un borracho conocido que un alcohólico anónimo sin conocer. Exactamente. Bueno, pues, eu... xa para rematar, se non tedes ninguna cousa máis que preguntarlle pola miña banda, pois para min é un privilexio poder ter a Kiko da Silva e darlle as gracias porque deixarse molestar por nosco aquí. En fin, noutra ocasión, pois, falaremos con él. Moitas gracias. Eu outro día li unha entrevista dun escritor arxelino que, bueno, foi comandante do exército arxelino, pero el tivo que utilizar un nome de muller, que é Yasmina Cadra, para poder escribir, para escapar da censura militar, porque o ser militar non podía, donde claro. Estaban escribir. Entón, este escritor arxelino, que adoptou este nome de muller, ao final da entrevista, el decía, son musulmán practicante, pero as religións só trouxeron desgrazas ao mundo. Sí. Non quero que veña ninguén a dicirme como teño que facerlle o amor á miña muller, que teño que comer ou como debo vestir as miñas fillas. Quero ser libre. Non podería cohabitar cos sepultureiros dos meus soños. Creo que é unha frase pois moi bonita. Claro. Porque, bueno, que as religións pois hai que respetalas, o que non se pode ser un fanático e sobre todo non intentar e impoñer os seus deuses aos demais, que non. Unhas religións monoteístas sempre tenderon eso, non? A impoñer os seus deuses. Exactamente. Eu, como digo eu, pois non me veñas a min intentar domarme, que me parece que xa todo domado. Bueno, pois, Kiko, moitísimas grazas por estar connosco. De dedicarnos esa máis de media hora que che falara de 10 minutos, tens que perdoar. bueno, pois ata outro día que poidamos volver a estar contigo. Pois moi ben. Pois moi ben, Kiko. Graciñas por estar connosco. Repito, que tiñas moitos éxitos. Sí. Grazas. A ti, Xulio, pois gracias por esas sabenzas que nos das cada sábado. Deico ao próximo sábado. Deico ao próximo sábado. Unha aperta moi forte. Hasta luego, viño. Onde o perdido te importa pechar cando chegas ti aquí, a viaxe non ten prezo aquí, se ti precisas eu tiro a barreira pra verte fuxir, sen ti non pode comezar sen ti. O canto empeza a soar o chegares aquí. Por ti a chuvia xa se molla e os días gris se mellan máis claros o verte asumas ti onde se pousan os ollos da lúa para verte dormir aquí o canto que te arrola a ti eche o canto máis lindo e máis doce que imos vivir. Comezar sen ti, canto empeza a soar cando chegues aquí.